Punktualnie godzina 16. Tu Trójka, jest 16 dzień listopada, czwartek. Michał Olszański, witam. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. PKW krytykuje propozycje zmian w kodeksie wyborczym. PiS przekonuje, że są potrzebne i podaje przykłady wyborów w 2014 roku. Pracownik stołecznego ratusza przed komisją weryfikacyjną. Za chwilę o tym, co powiedział czwarty zeznający dzisiaj świadek. Dwumiesięczne niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Białymstoku. Ma ślady pobicia. Zaproponowane zmiany w kodeksie wyborczym mogą zaburzyć, a nawet zdestabilizować proces wyborczy, ocenia przewodniczący PKW. Jego zdaniem przepisy przygotowały osoby, które nie mają pojęcia, jak w praktyce wyglądają wybory i praca Państwowej Komisji Wyborczej. PKW ma m.in. uwagi do zapisu, który zakłada, że nie będzie komisarzy sędziów, a komisarze wojewódzcy i powiatowi. Będą musieli mieć wykształcenie prawnicze, ale nie ma ograniczeń co do ich działalności politycznej. To oni mają dokonywać podziału na obwody i okręgi wyborcze i to niepokoi sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Bo jeżeli będą to czynić komisarze, co do których nie będzie żadnych rygorów stricte prawnych, ich krępujących, no to ten podział nie można wykluczyć, że będzie się dokonywał z korzyścią dla pewnych partii. Nie mówię akurat o konkretnych partiach, bo w obecnym układzie politycznym to może dotyczyć w przyszłości też zupełnie innych partii. W każdym razie nie ma gwarancji, że nie będzie żadnej żonglerki okręgami, bo to może tutaj być tym zagrożeniem dla uczciwości i przejrzystości wyboru. A przewodniczącego PKW niepokoi też, że jak mówi, rewolucyjne zmiany są wprowadzane tak nagle i że koszty wyborów będą wyższe. PiS zapewnia, że zmiany mają prowadzić do tego, aby proces wyborczy został rzetelnie przeprowadzony przez bezstronne osoby i że są one reakcją na wydarzenia sprzed 3 lat, gdy podczas wyborów samorządowych była m.in. rekordowa liczba nieważnych głosów i były problemy z systemem informatycznym. Poseł Łukasz Schreiber. Państwowa Komisja Wyborcza mówiła o możliwej destabilizacji systemu wyborczego. Tymczasem mamy takie wrażenie, że zapomniała i nie wzięła w ogóle tego pod uwagę. W roku 2014 doprowadziła do tego, że podważono zaufanie Polaków do procesu wyborczego. Te zmiany mają tak naprawdę to uregulować. A projekt PiS-u, przypomnijmy, zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów w wyborach do rad gmin. PiS chce, żeby 7 na 9 członków Państwowej Komisji Wyborczej powoływał Sejm. W tej chwili po 3 sędziów delegowanych jest tam przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Pracownik stołecznego ratusza to był czwarty świadek Komisji Weryfikacyjnej. Jej członkowie badają dzisiaj sprawę reprywatyzacji 2 kamienic przy ulicy Chorzej w centrum Warszawy i niezabudowanej działki przy tej samej ulicy. W siedzibie Prokuratury Krajowej, gdzie trwa posiedzenie, jest nasz reporter Aleksander Przoniak. O co pytali śledczy? Członkowie komisji chcieli wiedzieć przede wszystkim, czy urzędnicy stołecznego ratusza, którzy pracowali przy reprywatyzacji tych nieruchomości, dopełnili wszelkich starań, żeby proces był rzetelny i uczciwy. Z zeznań Krzysztofa Ratowskiego wynikało jednak, że działki zostały źle podzielone. Nikt z ratusza nie troszczył się o los lokatorów, którzy mieszkali w prywatyzowanych kamienicach. Co więcej, nikt nie sprawdził testamentów, by upewnić się, czy nie ma nieznanych spadkobierców. Tak wtedy to działało. Nie badaliśmy podstaw orzeczeń sądowych. Ja uznawaliśmy, rozumiem, że sąd przeanalizował testament i wydał prawidłowe orzeczenie. Kamienice przy Chorzej dostały się w 2008 roku w ręce handlarza roszczeniami Marka M., który po przejęciu ich podwyższył czynsz, wyłączał media i nakłaniał mieszkańców do wyprowadzenia się. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Dwumiesięczne niemowlę ze śladami pobicia trafiło do szpitala w Białymstoku. Jego stan jest to bardzo ciężki. Obrażenia mogły wskazywać na udział osób trzecich, dlatego personel medyczny powiadomił policjantów. 25-letni ojciec chłopca, pod którego dziecko było opieką, został zatrzymany. Teraz pod nadzorem prokuratury ustalamy wszelkie okoliczności tej sprawy, a także prokurator powołał biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy mają określić obrażenia i okoliczności, w jakich mogły powstać. Mówiła Agata Kulikowska-Denałęcz z Ełckiej Policji. Dodajmy, że dziecko przebywa na oddziale intensywnej terapii. Temperatury coraz niższe, więc zaczynają się kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Dariusz Górski ze Straży Miejskiej w Nowym Sączu. Sprawdzamy, czy ta osoba czegoś nie potrzebuje. Bo generalnie te osoby niczego nie chcą od nikogo. Chcą takiego odosobnienia, samotności. Ale na to też nie możemy do końca pozwolić, ponieważ kiedy jest niska temperatura, te osoby są narażone na wyziębienie, w związku z tym na utratę zdrowia lub życia. W ostatnim czasie do domu brata Alberta w Nowym Sączu przyjęto 12 bezdomnych. W takich miejscach zawsze mogą liczyć na pomoc, zapewnia wicedyrektor domu Leszek Lizoń. Tutaj dbamy o to, aby ta osoba mogła się wymyć, mogła się przebrać. Konieczny jest kontakt z lekarzami, jeżeli są już po jakichś wizytach lekarskich, często są skierowania do kolejnych badań, diagnoz. Kontaktujemy się z ośrodkami pomocy społecznej. To eksmisy mi zrobili, nie? I zawsze przyjmią. To jest najważniejsze, jest ciepło, jakiś tam posiłek jest, śniadania, obiady, kolacja, wszystko, nie? A jeśli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, reagujmy. Wystarczy telefon, numer alarmowy 112. O 16.30 skrót wiadomości, zapraszamy. A pełny serwis oczywiście za godzinę. Zapraszam. Teraz słowo o pogodzie. Dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie, czyli Podlasie, słabe opady mrzawki. Na północnym zachodzie, czyli zachodniopomorskie, deszcz. No i mgły będą ograniczać widoczność do 200 metrów, a na południu kraju nawet do 100 metrów. Zatem kierowcy, uwaga. Temperatury w nocy od minus 2 stopni na południowym wschodzie do 7 stopni na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano oczywiście mgły. To także widzialność do 200 bądź 100 metrów. No i z północnego zachodu na południowy wschód będą postępowały opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład suszarka kondensacyjna z pompą ciepła Electrolux. 8 kilo suszenia, klasa A++ za 2207 zł i 8 groszy, czyli o 190 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze raz dzień dobry, choć patrząc za okno już można powiedzieć dobry wieczór. Zapraszamy do Trójki. Czwartek, 16 listopada, a zatem mój dzień na spotkanie z Państwem. Jeszcze raz witam, pozdrawiam, Michał Olszański. Zachęcam, by spędzili Państwo popołudnie z Trójką, zgodnie z hasłem Słuchasz i dobrze wiesz. Do godziny 19 bardzo dużo ciekawych propozycji. Już za kilka minut połączymy się z Brukselą. Zapytamy Beatę Płomecką, jak wygląda sytuacja po rezolucji Europarlamentu w sprawie Polski. A już jutro pierwsze skoki zimowego sezonu. No, na razie jeszcze treningowe, ale od soboty zaczyna się w Wiśle Puchar Świata. Sprawdzimy, czy wszystko zapięte na ostatni guzik. Niewykluczone, proszę Państwa, że w tym sezonie gwiazdą numer jeden w naszym obozie będzie Dawid Kubacki. Dobra praca, którą wykonałem, ona będzie procentować zimą i to jest dla mnie jakby główny punkt zaczepienia. Rekordowa cena na aukcji organizowanej przez Christie's w Nowym Jorku. No, za chwilę usłyszą Państwo sumę niewyobrażalną. Obraz Leonarda da Vinci, Zbawiciel Świata, poszedł za ponad 450 milionów dolarów. Salvatore Mundi selling here at Christie's. $400 million is the bid and the piece is sold. Obraz był zaginiony przez kilkaset lat, natomiast w połowie XX wieku został jakby na nowo odkryty i potwierdzona została autentyczność tego, że to jest Leonardo. Od tego czasu był własnością prywatną jako jedyny obraz Leonarda. No i stąd, myślę, ta cena. Eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego zajęli się dość przykrą sprawą. Zbadali mianowicie, ilu Polaków aktywnie wspiera islamskich terrorystów. Interesowała nas grupa tak zwana Wyszehradzka, czyli bojownicy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zdecydowanie największą liczbę stanowią Polacy. To są ludzie, których da się zaliczyć do gatunku ekstremistów i mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw, których osiądą. Już jutro dzień wcześniaka. 6% dzieci, które rodzą się rocznie w Polsce, to właśnie wcześniaki. Jak okazuje się, pecha mają te, które rodzą się po 28 tygodniu ciąży. Tym dzieciom, które się urodziły poniżej 28 tygodnia, to im dajemy tę szansę. A tym, co już są trochę starsze, ale też są wcześniakami, im odmawiamy. A ta szansa to pełne finansowanie przez Ministerstwo Zdrowia terapii podtrzymującej odporność wcześniaków. Do 28 tygodnia tak, a potem już nie. 73 lata temu, to był październikowy poranek, wieś Bandysie została spacyfikowana. Niemcy zabrali wszystkich mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. To było w sumie 120 mężczyzn. Większość trafiła do obozu w Sztutowie, już nigdy nie wrócili. Tata prawie z łyska wstał, spojrzał tam do sąsiada, mówi, o jakieś, mówi, wojsko, tu idzie, co patrz, ta tylko mówi. Tych ojców naszych powieźli do Myszyńca i z Myszyńca do Działdowa, tam niektórzy zaraz ginęli.

No i teraz ciekaw jestem, komu z Państwa także ta melodia wpadnie do głowy i zostanie do wieczora. A teraz już Bruksela, na miejscu tam jest Beata Płomecka. Dobry wieczór, Beata, witam Cię. Witam. No wczoraj w Parlamencie Europejskim kolejna bardzo burzliwa debata na temat Polski. Czy rzeczywiście grożą nam sankcje, czy to raczej rodzaj straszaka? No, jeśli chodzi o sankcje wynikające z artykułu 7 unijnego traktatu, na który powołują się europosłowie, to że one są niemożliwe do zastosowania, to wiemy i ta rezolucja parlamentu tego nie zmienia, bo do poparcia sankcji na jakiś kraj, czy to finansowych, czy to w formie odebrania głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych, potrzeba jednomyślności. W przypadku Polski wiemy, że Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą, ale artykuł 7 jest rozpisany na kilka etapów i ten pierwszy i właśnie do niego odnosi się rezolucja Parlamentu Europejskiego. To jest wysłanie wniosku do unijnych krajów. W ten wniosek ma stwierdzać poważne zagrożenie dla praworządności w jakimś państwie, w tym przypadku w Polsce. I dopiero drugi etap to sankcje. Ten drugi etap zostawiamy jako niemożliwy do zastosowania. Natomiast co do pierwszego, to przygotowanie takiego wniosku, który stwierdza poważne zagrożenie dla praworządności, jest oczywiście szkodliwe wizerunkowo. Taki wniosek może wysłać albo komisja, albo parlament. I wczoraj europosłowie wraz z tą rezolucją rozpoczęli przygotowania do sporządzenia takiego wniosku, bo zlecili jednej z komisji parlamentarnych raport o sytuacji w Polsce. Ale żeby on trafił do europejskich liderów na szczyt, bo taka jest droga takiego wniosku, no to musi go poprzeć 2/3 europosłów. Jeśli potraktować wczorajszą rezolucję jako test nastrojów, to dla takiego wniosku na daną chwilę poparcia by nie było, bo tylko przypomnę, 2/3 głosów to jest ponad 500 głosów, czyli ponad 500 europosłów musiałoby zagłosować za takim wnioskiem. Znamy wynik wczorajszej rezolucji, zagłosowało ponad 430, więc same przygotowania są niekorzystne, wysłanie wniosku byłoby szkodliwe, tylko nie wiadomo, czy Parlament Europejski rzeczywiście taki wniosek wyśle. A potem, jeśli by wysłał, no to do takiego poparcia takiego wniosku przez kraje członkowskie, tutaj potrzeba byłoby 22 europejskich liderów. No i jak tak rozmawiamy tutaj z urzędnikami w Komisji Europejskiej, o ile jeszcze niedawno było takie poparcie dla takiego wniosku, o tyle teraz zaczyna ono spadać i to jest z dwóch powodów, jak mówią i urzędnicy w Komisji Unijnej, dyplomaci. Słowo praworządność, ono się pojawia ostatnio w wielu kontekstach. Praworządność na Malcie, w Hiszpanii, w Rumunii i z tego powodu, no wcześniej w Polsce, bo zaczęło się z procedurą praworządności w styczniu 2016 roku. I z tego powodu różne kraje różnie patrzą już teraz na kwestię praworządności, różnie jej rozumieją i podobno są mniej chętne, żeby w ogóle rozpatrywać jakikolwiek wniosek stwierdzający zagrożenie dla praworządności, w tym także wniosek przeciwko Polsce. No tak. A druga kwestia to jest, jak mówią urzędnicy w komisji i dyplomaci, rosnące sondaże partii rządzącej i to powoduje, że Komisja Europejska, która przecież jako pierwsza mówiła o uruchomieniu, możliwości uruchomienia tego artykułu 7, ale też pierwszego etapu, nigdy komisja nie mówiła o sankcjach, no to też zwleka z wysłaniem takiego wniosku, no bo wysłanie takiego wniosku i odrzucenie go to jest, byłaby jednak porażka. To wszystko jednak powiedziawszy, trzeba też pamiętać, że bezpośrednio sankcji czy kar wynikających z tego pierwszego etapu artykułu 7 nie ma, co nie oznacza, że europejscy politycy nie będą szukać możliwości ukarania na przykład Polski, bo o tym mówią liberałowie w parlamencie, albo jakiegoś innego kraju, któremu zarzuca się naruszanie zasad praworządności, bo nie od dziś mowa, że w tym przyszłym budżecie unijnym po 2020 roku są próby uzależnienia właśnie przyznawania funduszy od praworządności. Czy to się uda? Zobaczymy. No, ale czyli takie pieniądze, są. Te mogą mieć istotne znaczenie. Chcę cię zapytać jeszcze o sprawę po tym bardzo mocnym wystąpieniu Guy Verhofstadta, który powiedział tak, 60 tysięcy faszystów maszerowało ulicami Warszawy, neonazistów, a to 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Rzeczywiście świat pokazywał te zdjęcia z marszu, no ale mówienie o 60 tysiącach faszystów, ten nasz wizerunek rzeczywiście jest w tej chwili no, bardzo naruszony. Co możemy zrobić, żeby jednak prostować takie rzeczy? Już zaraz na sali zareagował wczoraj europoseł Marek Jurek, który poprosił kierownictwo o zainteresowanie się tą wypowiedzią. Nazwał ją mową nienawiści. Zresztą powiedział, że nie pierwszy raz, jej autorem jest Guy Verhofstadt. Ja rozmawiałam z europosłem i powiedział mi, że już wcześniej zwracał na to uwagę, kiedy szef liberałów w niewybrednych słowach oceniał sytuację na Węgrzech. I teraz też Marek Jurek postanowił zareagować. Mam przed sobą list, który wysłał wraz z europosłem Zdzisławem Krasnodębskim do szefa Parlamentu Europejskiego, a tam prosi o ukaranie Guy Verhofstadta, publiczne upomnienie i ukaranie, czyli pociągnięcie, jak piszą europosłowie, do odpowiedzialności regulaminowej, uargumentowali i tutaj cytat, używanie takich określeń wobec przeciwników politycznych jest niedopuszczalne, w przypadku pana Verhofstadta jest stałą praktyką. I w tym liście europosłowie tłumaczą, że incydentalne, karygodne transparenty czy wypowiedzi, które pojawiły się na marszu, tutaj wymieniają, zostały potępione stawiane przez prezydenta, też przez organizatorów marszu i obciążanie odpowiedzialnością wszystkich uczestników jest niesprawiedliwe i narusza prawa podstawowe tych osób. Odnoszą się też dwaj Polacy do wystawy zorganizowanej w ubiegłym tygodniu przez komunistów z Portugalii, nazywanych skrajną lewicą w Parlamencie Europejskim. Zorganizowali oni wystawę, można powiedzieć śmiało, wychwalającą, jakby uroczyście świętującą stulecie rewolucji październikowej, bądź wychwalającą przewrót Lenina, i zwracają tutaj uwagę europosłowie, że obciążanie wszystkich uczestników marszu za te grupy osób, które niosły transparenty, karygodne, tak, jest tak tym samym, czym obciążanie odpowiedzialnością całego parlamentu właśnie za wystawę organizowaną przez grupę europosłów. I tu postawmy kropkę. Beata, bardzo ci dziękujemy. Wrócimy do tego tematu związanego z tą debatą w Europarlamencie w naszym Pulsie Trójki. Marcin Pośpiech zaprosił posłów, także o tym będziemy jeszcze rozmawiali. A tobie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na antenie Trójki. To była Beata Płomecka z Brukseli, a u nas teraz U2. To zespół U2, a już za moment będziemy w Wiśle. Zapraszamy do Trójki. Najlepsi skoczkowie świata, tysiące kibiców, no i prognoza pogody, która wprowadza pewien niepokój. To już jutro w Wiśle rusza Puchar Świata. To będzie początek wyjątkowy, no bo po raz pierwszy w historii sezon startuje u nas w kraju. Skocznia jest już przygotowana, zapewniają organizatorzy. Prognozy pogody nie są jednak najlepsze, bo temperatura cały czas ma być dodatnia. Do tego jutro i w sobotę może spaść deszcz. Dobrą informacją jest wiatr, który według najnowszych doniesień nie będzie komplikował sprawy podczas latania. Na szczęście żadnych zmartwień nie mamy ze strony sportowej, bo do Pucharu Świata biało-czerwoni po wygranym Pucharze Narodów w tamtym sezonie przystępują jako faworyci. A jakby tego było mało, świetną formę w sezonie letnim pokazał Dawid Dawid Kubacki, który wygrał cały cykl. To jest dla mnie fajny wynik i na pewno bardzo, bardzo dobre potwierdzenie tej pracy, którą w lecie wykonaliśmy, ale też staram się to trzymać z takim lekkim dystansem i nie wpadać w taką euforię zbyt dużą, bo wiem, że jeszcze sporo pracy mnie czeka. Dobre wyniki latem to jest właśnie gdzieś tam udowodnienie sobie tego, że to, co wypracowałem na treningach, przynosi oczekiwany efekt. No i z drugiej strony też mocno podnosi pewność siebie, bo wiem, że właśnie dobra praca, którą wykonałem, ona będzie procentować zimą i to jest dla mnie jakby główny punkt zaczepienia. A spokój będzie wskazany, bo dodatkowym obciążeniem w tym sezonie będą Igrzyska Olimpijskie, dodaje Maciej Kot. W takim sezonie ważne jest, żeby utrzymać bardzo równą, wysoką formę cały sezon. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że w tym najważniejszym momencie drobna zwyżka formy spowoduje rzeczywiście możliwość walki o najwyższe miejsca, o medale. Próbując trafić, jak to się mówi, ten jeden szczyt formy na imprezę centralną, można się przeliczyć, dużo się ryzykuje i dużo można stracić. Dlatego nasz plan jest taki, żeby rzeczywiście utrzymywać bardzo dobry poziom skoków przez cały sezon. I to też powoduje, że drużyna jest silna. Jeżeli drużyna jest silna, to wtedy łatwiej jest któremuś z nas wyskoczyć w tym najważniejszym momencie. W tych okolicznościach Wisłę czeka oblężenie kibiców. Z trybun popisy skoczków będzie mogło zobaczyć 8 tysięcy osób. Dodatkowo dla tych, którzy nie zmieszczą się na trybunach, przygotowano strefę kibica. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Dziękuję bardzo, Kubie. Kwalifikacje jutro, proszę Państwa. A w sobotę rozegrany zostanie konkurs drużynowy, no a w niedzielę indywidualny i wtedy poznamy pierwszego lidera Pucharu Świata w tym sezonie. Do boju, biało-czerwoni. Teraz jeszcze Johnny Cash i już za chwilę skrót wiadomości. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Tak troszkę uspokoiliśmy razem z Johnnym Cashem, ale teraz już przyspieszamy. Skrót informacyjny i Artur Ewertowski. A rodzina, przyjaciele, studenci i współpracownicy pożegnali w Krakowie profesora Walerego Pisarka. Wybitny językoznawca został pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego. Zapamiętaliśmy go jako przemiłego człowieka. Potrafił nas na wykładach i czasem rozśmieszyć i pocieszyć, ale najlepiej było na egzaminach, gdzie wiadomo, pan profesor rozdawał nam słodkości. I zawsze był bardzo uprzejmy, w szczególności jak widział, że studenci się denerwują egzaminem, więc dobrze go wspominam. Walery Pisarek miał 86 lat. Ze zobowiązań, które rząd złożył 2 lata temu, większość jest zrealizowana, a pozostałe są w trakcie realizacji. Tak premier Beata Szydło mówiła podczas otwarcia Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce. Odpowiedzieliśmy na potrzebę godnego życia polskich rodzin, na wsparcie dla polskich przedsiębiorców, na to, by Polska była wreszcie szanowana na arenie międzynarodowej.

ewentualnie na jakiś krótki wypad na ryby czy na potrzeby morsów. Ale sezon na grzyby jeszcze trwa, bo zielonki, a poprawna nazwa gąski żółte, w lesie są. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne telefony od Państwa. Także mój adres mailowy michał.olszański@polskieradio.pl. A teraz pierwszy z obiecanych prezentów. To była grupa z Łotwy. I to nagranie tak bardzo spodobało się słuchaczom Trójki, że naprawdę długo, długo było na naszej liście. Z przyjemnością przypominam, Maybe. My body, my hand, my heaven, my land, my guardian angels, my... And you say, my dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with life. But then I say, maybe we could divide it in two. Maybe my animals live in your zoo. And you say, my hate, my frown, my kingdom, my crown. I'm caught as mine. And you say, my lights, my show, my years to grow, the time that I spend is fine. But then I say, maybe we could divide them too. Maybe my animals live in your zoo. Dobry wieczór, pani Beato. Dobry wieczór. Wiem, że jest pani weterynarzem i dzwoni z pani w sprawie jeżyków, o których mówiliśmy w naszym serwisie. Troszkę dzwonię, trzeba im pomóc. Tak, bo chcę jeszcze dopowiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż często zdarza się, że jeżynki mają dodatkowy miot na jesieni. I te małe jeżyki, które urodzą się na jesieni, niestety nie są w stanie urosnąć do takiego rozmiaru, żeby przetrwać bezpiecznie zimę. Żeby zahibernował, czyli usnął na zimę i obudził się na wiosnę, musi mieć przynajmniej 650 gramów wagi. Wtedy ma wystarczającą ilość tkanki tłuszczowej. Żeby przetrwać. Tak, bezpiecznie przeżyje zimę. Natomiast jeżeli znajdziemy takiego małego jeżyka, który mieści nam się swobodnie na ręku, który jeszcze nie śpi, czyli to znaczy, że jest osłabiony, że nie jest właśnie w stanie usnąć, to bardzo ważne, żebyśmy go przygarnęli i się nim zajęli. A jak to zrobić, żeby było dobrze dla tego jeżyka? To znaczy tak, są już w dużych miastach w Polsce przeróżne ośrodki, które zajmują się dzikimi zwierzętami i można albo tam zasięgnąć porady, albo myślę, że też po prostu oddać takiego jeża. I tak można... będzie chyba najlepiej, pani Beato, żeby nie kombinować, bo są rzeczywiście specjalne miejsca, gdzie można znaleźć je, oddać jeżyka i wtedy wszystko będzie w porządku, bo tak. Samemu bym nie kombinował. Bardzo pani dziękuję, pani Beato. Tylko dopowiem, że też nie jest trudne w domu takiego jeża przez okres zimy przechować. Jeże jedzą tą samą karmę co koty, nie wymagają dużo miejsca, są naprawdę wspaniałymi, wdzięcznymi zwierzakami, więc w razie czego nawet przetrzymanie w domu w cieple to też nie jest problem. Bardzo dziękuję. Ciekawa sprawa z tymi jeżykami. Gdyby ktoś z państwa miał takie doświadczenie, to bardzo prosimy o telefon. Zapraszamy do Trójki. A teraz zabiorę państwa do Nowego Jorku. 450 milionów dolarów. Tyle kosztował najdroższy obraz świata Salvator Mundi, czyli Zbawiciel Świata Leonarda da Vinci. Dzieło wylicytowano na aukcji już za 400 milionów dolarów. To był Nowy Jork. Dodatkowe 50 milionów nabywca musi zapłacić domowi aukcyjnemu Christie's. I choć obraz ze względu na cenę budzi ogromne zainteresowanie, to niektórzy powątpiewają w jego autentyczność. Nie jest znana tożsamość osoby, która wydała na niego tak ogromne pieniądze. Otwieramy licytację. 70, 75 milionów, 400 milionów dolarów. Obraz Salvator Mundi sprzedany. Nabywca był bardzo spokojny. Chciał ten obraz, co było wyzwaniem dla mnie. Kupiec był, powiedziałbym, raczej spokojny, wydając takie pieniądze. Jest to prawdopodobnie obraz, który został namalowany przez Leonardo da Vinci w latach 1503-1513 dla króla Francji Ludwika XII. Joanna Kilian, historyk sztuki z Muzeum Narodowego. Obraz właściwie zniknął z rynku, zaginął około połowy XVIII wieku i do początku XX wieku ślad o nim zaginął. Pojawia się około 1900 roku ten właśnie obraz, który wczoraj został sprzedany. Czy jest to rzeczywiście autentyk? Większość badaczy tak twierdzi, ale proszę mi wierzyć, że w historii sztuki, jeśli są obrazy, które wyszły z bardzo bliskiego kręgu malarza, czy też namalowane są przez znakomitych uczniów, jeżeli nie mamy absolutnej dokumentacji, pieczątek, że to o ten obraz chodzi, zawsze pozostaje mały cień wątpliwości. I tutaj również. Ja widziałam ten obraz. Monika Małkowska, krytyk sztuki. Widziałam ten obraz, kiedy była wystawa Leonarda da Vinci w National Museum w Londynie. To było w 2011 roku. I atrybucja jeszcze nie była taka pewna. On mi się wydał inny. To znaczy nie było to tak doprecyzowane jak inne obrazy z tego okresu Leonarda. No ale może był niedokończony. A może akurat w tym kierunku szedł wówczas jego eksperyment. Niemniej osądzać, na ile to jest autentyczne. Co się dzieje z takimi obrazami, jeśli są w prywatnych rękach? Zobaczymy go, nie zobaczymy? Jest jakaś szansa? Myślę, że jest szansa. To bardzo zależy od tego oczywiście, kto go kupił. Jan Kosztuski z domu aukcyjnego Odessa Unikum. Wielu prywatnych kolekcjonerów udostępnia swoje zbiory, wypożycza na wystawy, ale są też takie sytuacje, kiedy one trafiają do jakichś gabinetów czy sejfów. Usługa przechowywania dzieł sztuki na świecie jest dość popularna. To są specjalne instytucje najczęściej, które takie usługi świadczą. Też skrytki bankowe często służą do tego, żeby takie wybitne dzieła sztuki przechowywać. W Polsce rząd polski odkupił Leonarda za o wiele niższą cenę, można byłoby powiedzieć. To słynne odkupienie dzieł rodziny Czartoryskich. Tam było bodajże 100 milionów? Ta kwota rzeczywiście niższa, aczkolwiek no tutaj można się zastanawiać, czy to było faktycznie odkupienie, czy też po prostu no jakoś tam usystematyzowanie sytuacji prawnej po prostu. Gdyby ten obiekt trafił na wolny rynek, no to jak choćby pokazuje ta transakcja, pewnie ta suma mogła być znacznie wyższa. Chciałam przypomnieć, że kiedy najbardziej znany chyba obraz świata, czyli Mona Lisa, był wypożyczony, płynął do Ameryki w 1962 roku, wyceniono Mona Lisę, wyceniono kompletnie symbolicznie na 100 milionów dolarów. Także te ceny to są właściwie symbole. Obraz Salvator Mundi przed licytacją należał do rosyjskiego miliardera. Dotychczas najdroższym dziełem sztuki był obraz Pabla Picassa Kobiety z Algieru, który w 2015 roku sprzedano za niespełna 180 milionów dolarów. Mamy więc w tej chwili rekord naprawdę chyba nie do pobicia. O najdroższym obrazie świata opowiedziała państwu Paulina Kozion. A teraz już przed nami trzy strony świata. Czy premier Libanu jest więźniem w Arabii Saudyjskiej? To pytanie sprawiło, że jego rezygnacji ogłoszonej w Riyadzie, a więc poza Libanem, nie przyjął libański prezydent. O co chodzi? Na to pytanie spróbujemy dziś odpowiedzieć. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Napięcie między Arabią Saudyjską a Iranem jest największe od dekad. Niektórzy nawet twierdzą, że stosunki między tymi potęgami w rejonie Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej nigdy nie były aż tak katastrofalne. Wojna między nimi mogłaby skończyć się konfliktem globalnym i dlatego zapewne do niej nie dojdzie. Ale wojna polityczna trwa w najlepsze. Chodzi o wpływy w regionie, o wojnę w Syrii i wreszcie o Liban, który skupia w sobie jak w soczewce całą złożoność sytuacji. Hezbollah, wspierany przez Iran, stanowi obecnie największą siłę polityczną w Libanie i ma nawet własną armię. Rząd musi więc z nim utrzymywać porozumienie. Ale to nie podoba się Saudom, dlatego wezwali do siebie w zeszłym tygodniu premiera Saada Rafika al-Hariri. Jest on, co ciekawe, z pochodzenia Saudyjczykiem i ma dwa obywatelstwa. Choć próbował przekonywać Saudów, to byli nieugięci. Zabrany mu został telefon, informował Reuters, a 4 listopada został zmuszony do złożenia zaskakującej dymisji w oświadczeniu, które wyemitowano w saudyjskiej stacji telewizyjnej. Nie chcę zawieść Libańczyków i dlatego ogłaszam moją dymisję z urzędu premiera. Cofnąć ją mogę tylko w sytuacji, gdy respektować się będzie libańską politykę nieingerowania w konflikty regionalne. Nie mogę bowiem tego znieść. Prezydent Libanu, Michel Aoun, jej nie przyjął i wezwał premiera do powrotu do kraju. Wręcz oskarżył Arabię Saudyjską o uprowadzenie premiera. Nie możemy przyjąć tej rezygnacji, gdy szef rządu jest przetrzymywany lub nawet z własnej woli przebywa za granicą. Ma on obowiązki wobec swojego kraju, w którym został premierem. I wszyscy znacie Saada al-Hariri. Bierze on te obowiązki na serio i nie podejmuje takich błędnych decyzji jak ta o rezygnacji. Szef saudyjskiej dyplomacji oskarżenia odrzucił. Zapewnił, że Hariri przebywa z własnej woli w Riyadzie i dodał, o co naprawdę chodzi. Przyczyną kryzysu w Libanie jest Hezbollah. Hezbollah uprowadził cały libański rząd. Hezbollah próbował narzucić swój wpływ i władzę w Libanie. I Hezbollah jest narzędziem w rękach Gwardii Rewolucyjnej Iranu i Iran używa Hezbollahu do wzmocnienia swoich wpływów. Więc jeśli Liban wyznaczy granice Hezbollahowi, będzie z nim dobrze. Jeśli jednak Hezbollah będzie utrzymywał dotychczasową politykę, doprowadzi to do ciągłej niestabilności Libanu i niebezpiecznej sytuacji w Libanie. A Hezbollah wezwał Arabię Saudyjską, by nie ingerowała w sprawy wewnętrzne Libanu. Iran naciska na powrót libańskiego premiera. Zaniepokojenie sytuacją wyraziła Unia Europejska i Stany Zjednoczone, a premiera Haririego do Paryża zaprosił prezydent Francji Emmanuel Macron, włączając się w cały konflikt. W studiu był ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej, pan Krzysztof Płomiński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Hariri, jak informuje libański prezydent, w ciągu 48 godzin ma się udać do Paryża, a następnie wrócić do Libanu po jakimś czasie. Czy sądzi pan, że wróci i czy wróci na swoje stanowisko? Wiarygodność oświadczeń premiera Haririego w ostatnim okresie nie jest specjalnie wysoka, ponieważ już obiecywał w ciągu kilku dni wyjechać z Arabii Saudyjskiej, zapewniał, że nie ma ograniczeń w jego poruszaniu, a w tej chwili już 12 dzień, jeżeli dobrze liczę, przebywa w Arabii Saudyjskiej i zobaczymy, czy się w najbliższych dniach stamtąd wyniesie. Czy pan twierdzi, tak jak wielu komentatorów, że Hariri ogłosił tę decyzję o rezygnacji w obawie o swoje życie i swojej rodziny też, która wraz z nim przebywa w Arabii Saudyjskiej? Znaczy przede wszystkim ogłosił swoją decyzję chyba na wyraźne żądanie Saudyjczyków. Hariri jest obywatelem Arabii Saudyjskiej, w której się zresztą urodził. Jest obywatelem Libanu i obywatelem Francji. W jakim stopniu władze saudyjskie mają do niego prawo jako do swojego obywatela, tym bardziej, że rodzina Haririch zbiła ogromny majątek w Arabii Saudyjskiej, przede wszystkim ojciec Saada Haririego Rafik, który zginął w Libanie jako premier, ale właściwie cała rodzina, to jest w tej chwili wielomiliardowy majątek, który zgromadzili głównie dzięki Arabii Saudyjskiej. No ale jaki to ma wpływ na tę sytuację? To ma wpływ na sytuację taki, że zatrzymanie, tak na dobrą sprawę, bo tak można powiedzieć, Haririego zbiegło się z całą kampanią aresztowań biznesmenów, książąt, różnych osobistości politycznych w Arabii Saudyjskiej i zablokowaniem kont i bardzo ostrymi sankcjami. Nie wiadomo jeszcze, jak to się ostatecznie skończy. W moim przekonaniu sprawa Haririego ma wymiar zarówno wewnętrzny w Arabii Saudyjskiej, ale przede wszystkim wymiar regionalny i libański. Arabia Saudyjska jest jest krajem, gdzie endemicznie występuje korupcja i prawdopodobnie Hariri jako wielki przedsiębiorca również mógłby być oskarżony tutaj o korupcję. Natomiast chodzi przede wszystkim o sytuację w Libanie i o pewne oczekiwania saudyjskie, które myślę, że można tutaj sformułować w paru punktach. Można powiedzieć, że Arabia Saudyjska w pewnym sensie ma już dość tego, jak daleko próbuje ze swoimi wpływami docierać Iran. Stanęła Arabia Saudyjska, pana zdaniem, pod ścianą i dlatego mówi Libańczykom, słuchajcie, albo Hezbollah i wspieracie w związku z tym fronty wojenne w Syrii i w Jemenie, czy jednak jesteście z daleka? Wybierajcie, bo czas nagli. Tradycyjnym rywalem Arabii Saudyjskiej jest oczywiście Iran. Dotychczas starała się neutralizować jego wpływy i ograniczać przede wszystkim poprzez pośredników i poprzez działania pośrednie, w tym również poprzez działanie najważniejsze, jakim była wojna iracko-irańska. W tej chwili troszeczkę tych pośredników zabrakło. Po wycofaniu wojsk amerykańskich z Iraku powstała próżnia bezpieczeństwa. Iran tam wszedł również ze swoimi milicjami, z strażnikami rewolucji. Umocnił swoje wpływy również w Syrii. I Liban razem z Hezbollahem jest elementem tej układanki. Ja nie sądzę, żeby Arabia Saudyjska dążyła do bezpośredniej konfrontacji, zwłaszcza bez sojuszników z Iranem, ponieważ z tej konfrontacji nie byłaby w stanie wyjść zwycięsko. Myślę, że przede wszystkim głównym celem Arabii Saudyjskiej jest wciągnięcie Stanów Zjednoczonych w działania przeciwko Iranowi i doprowadzenie do tego, żeby Stany Zjednoczone nie uciekały z Bliskiego Wschodu na obszar azjatycki, a trwale zostały tu związane. I w tym układzie, w tym myśleniu saudyjska polityka gdzieś się zbiega z izraelską. Ale Saudowie bardzo twardo w tej chwili grają, odkrywają karty. To przemówienie, którego fragment słyszeliśmy, jest bardzo jasne i konkretne. Z reguły raczej dość zawoalowanej formie przekazy w polityce zagranicznej są formułowane w tym regionie świata. A tu po prostu kawa na ławę. Arabia Saudyjska znajduje się w okresie przekazywania władzy. Jest to ogromna zmiana, która następuje. Książę Mohammed bin Salman jako następca tronu potrzebuje skonsolidować swoją władzę wewnątrz, pozbyć się przeciwników i oponentów, a jednocześnie uwiarygodnić na arenie międzynarodowej w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, ale także w stosunkach regionalnych. Postępuje w tym zakresie bardzo agresywnie, bo mamy tutaj do czynienia z całym szeregiem posunięć o doniosłym znaczeniu, przede wszystkim wojna z Jemenem, której chyba Arabia Saudyjska nie jest w stanie wygrać. Konflikt z Katarem, który też nie rozwija się w taki sposób, jak Arabia Saudyjska w pierwszym okresie planowała. No i w tej chwili mamy nowy front, front libański, gdzie, jak się wydaje, Arabia Saudyjska dąży do pewnego przesilenia w sytuacji i doprowadzenia do tego, żeby Hezbollah, jego pozycja w Libanie została ograniczona. Ale jak wiemy, Hezbollah, przecież z tradycją wielu zamachów terrorystycznych, nie jest ugrupowaniem, które będzie miękko negocjować. Czy to nie jest w takim razie zabawa zapałkami na beczce z prochem? Bo jeśli będzie ostro w polityce wewnętrznej, to czy może dojść pana zdaniem do wojny domowej? Na Bliskim Wschodzie od dawna nie ma klasycznej dyplomacji. Jest zarządzanie kryzysami i postępowanie od wybuchu do wybuchu, od jednego konfliktu do drugiego. Hezbollah jest organizacją o bardzo skomplikowanej strukturze i już o znacznych doświadczeniach wrośniętą w scenę polityczną Libanu. Jest to zarówno organizacja polityczna, jak i organizacja wojskowa i organizacja o charakterze społecznym. I uczestniczy zarówno w rządach, jak i w decydowaniu o sprawach libańskich.